streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Partnerem maratonu szopenowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 listopada, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O naszą suwerenność musimy troszczyć się stale, mówił prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Święta Niepodległości. Trwa protest przewoźników na przejściach granicznych w Rebennem i Dorochusku. Uzgodniony został unijny budżet na przyszły rok. Zwiększono pulę pieniędzy na projekty, na których zależało Polsce. O niepodległość walczyć należy nie tylko siłą, ale też mądrością, powiedział podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda. Przypominając słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydent podkreślił, że stale musimy troszczyć się o naszą suwerenność. Walczy się o nią nie tylko z bronią w ręku, ale walczy się o nią także i mądrym prowadzeniem spraw państwowych. A ta mądrość nie oznacza tylko mądrych planów, nie oznacza tylko mądrych myśli i ideologii. Ta mądrość oznacza także mądre działanie, mądre wykonanie, a przede wszystkim umiejętność współdziałania dla wspólnego wielkiego dobra, jakim jest Rzeczpospolita. Rosyjski imperializm nie zatrzyma się na Ukrainie, jeśli nie zostanie skarcony. Będzie chciał odbierać suwerenność innym państwom. Musimy budować siłę naszego państwa, kontynuować programy zapewniające nam bezpieczeństwo, podkreślił prezydent Andrzej Duda. Uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie to centralny punkt obchodów Narodowego Święta. W tym momencie ze stołecznego ronda imienia Romana Dmowskiego wyrusza Marsz Niepodległości. Z kolei na krakowskim Przedmieściu trwa Festiwal Niepodległa. Do godziny 20 na trzech scenach muzycznej dla dzieci i tańców polskich świętowana będzie dzisiejsza rocznica. Wśród atrakcji są zabytkowe samochody, które z bliska oglądała Martyna Szymczakowska. Przy Pałacu Tyszkiewiczów Potockich od strony Kościoła Wizytek ustawione są piękne auta z lat 20. i 30. XX wieku, należące do Muzeum Techniki i Motoryzacji w Otrębusach. Wyróżniają się detalami, wyglądem, kształtem, dlatego budzą duże zainteresowanie wśród przechodniów. Bardzo fajne, kabriolet, numer jeden, absolutnie. Kształty są dawne. I coś najpiękniejsze. Najbardziej mi się podoba właśnie o tamten pierwszy. Kabriolet. Bardzo piękny jest. Wiktor Jasłowski, jestem pracownikiem Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Jest to zabytkowy Ford AF. Mamy takie marki jak Mercedes, Pontiac, Horch, Durand, Oakland. Obowiązkowo każdy, kto tutaj przychodzi, robi sobie zdjęcie przy tych pięknych pojazdach. A za około 20 minut z miejsca, w którym jestem, czyli przypomnę, sprzed kościoła Wizytek przy krakowskim Przedmieściu, ruszy parada, w której wezmą udział wszystkie samochody. Takie parady będą się odbywać co godzinę, aż do 18:20. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Trwa protest polskich przewoźników na przejściach granicznych w Hrebennem i Dorochusku. Na drodze krajowej nr 12 w kierunku Dorochuska kolejka ciężarówek ma wciąż ponad 30 km długości, mówi komisarz Ewa Czysz z chełmskiej policji. Kolejka sięga do miejscowości Bezek Kolonia. To około 1200 pojazdów ciężarowych, które oczekują w kolejce jakieś 34 km. Natomiast czas oczekiwania wyznaczony został na 220 godzin. Noc, jeżeli chodzi o protest, przebiegła spokojnie. Nie podejmowaliśmy żadnych innych interwencji. Kolejka ciężarówek w Medyce sięga prawie 40 km. Protestujący domagają się m.in. zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem oraz weryfikacji podmiotów, które zarejestrowały się u nas po wybuchu wojny na Ukrainie. Uzgodniony został unijny budżet na przyszły rok. Przychody wyniosą ponad 142 miliardy euro, a zobowiązania ponad 189 miliardów. Zwiększona została pula na projekty, na których zależało Polsce. Ustalenia te muszą jeszcze formalnie potwierdzić kraje członkowskie i Parlament Europejski. W przyszłym roku zwiększone mają być fundusze wspierające państwa, które przyjęły uchodźców i te, które chronią zewnętrzne granice Unii. Więcej ma być też pieniędzy na projekty związane z mobilnością wojskową i projekty infrastrukturalne, w których uczestniczy Polska. Nie ma na razie natomiast dodatkowych pieniędzy dla Ukrainy na podtrzymanie funkcjonowania państwa i działalność kluczowych instytucji w obliczu rosyjskiej napaści. Konieczna będzie rewizja budżetowa. Bez niej trudno będzie zapewnić pieniędzy

już prawie nic, muszę robić to, co robię. Robię to, co chcę i nawet się nie staraj zatrzymać mnie. Przytul się, dlatego, że ci dobrze, dlatego, że ci źle. I nie pytaj, po co jestem przy tobie, czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. W Trójce przede wszystkim po polsku. Tomek Rypiński, Nie pytaj mnie, to kolejny artysta, który zaśpiewał dla państwa. No to teraz wycieczka, właściwie wyprawa na wschód. Polacy mieszkający w krajach dawnego Związku Sowieckiego mają opinię zdolnych i pracowitych. Nasi rodacy odnosili i odnoszą sukcesy zarówno w nauce, kulturze, jak i gospodarce. Więcej na ten temat wie nasz korespondent, były korespondent w Rosji, specjalny wysłannik na Kaukaz, Maciej Jastrzębski. Zacznijmy od historii. W okresie zaborów polscy naukowcy zesłani po powstaniach niepodległościowych w głąb Imperium Rosyjskiego stali się pionierami, odkrywcami fauny i flory Bajkału i Dalekiego Wschodu. Ksenia Klimienko z Muzeum Bajkału w Listwiance tłumaczy, że wkład Polaków w rozwój badań bajkalskiej fauny i flory jest ogromny. Oczywiście to przyznają wszyscy, że oni są uznawani za pionierów systematycznych obserwacji Bajkału. Można powiedzieć, że to właśnie od polskich naukowców bierze początek profesjonalne podejście do badania jeziora i to właśnie ich uczniowie założyli pierwsze stacje badawcze. Polacy zakładali pierwsze fabryki, otwierali pierwsze kopalnie złota. Dziś ich potomkowie również radzą sobie doskonale, o czym opowiadają konsul generalny w Irkucku Krzysztof Świderek i sami polonijni przedsiębiorcy. To również pokazuje siłę polonijnego biznesu, który jest tu i ówdzie. Nawet nie spodziewamy się, że możemy, wchodząc do sklepu, spotkać polonijnych przedsiębiorcy, że obsługa firmy turystycznej to też nasi rodacy, że firma zajmująca się obróbką drewna to też nasi rodacy. Ignacy Senda. Długo pan już na Syberii? Od 90 roku. Tak to się złożyło, że tam z roku na rok i tak się zostało, że to żona, dzieci i tak do tej pory. Krzysztoforski? 30 chyba lat temu. Byłem przejazdem, ten przejazd się zaciągnął do dzisiaj. Są bardzo aktywni. Ambasador Polski Krzysztof Krajewski. Działają w różnych obszarach, od produkcji mebli, poprzez produkcję serów, transport, galerie sztuki. Czują się tutaj dobrze, mają efekty wymierne również dla swojego życia, czyli żyją z tego. Podobnie jest w Gruzji. Współcześnie jednym z takich Polaków, który odniósł sukces na Kaukazie, jest Jerzy Ciemnołoński, który przyjechał do tego kraju w 2007 roku, założył Dom Polski, stworzył Stowarzyszenie Polonijne, nauczył języka polskiego miejscową ludność i otworzył dobrze prosperującą firmę turystyczną. Choć Jerzy wrócił do Polski, to w Gruzji jego dzieło kontynuuje syn Krzysztof. Przy każdej okazji, gdy odwiedzałem Jurka w jego domu na pograniczu gruzińsko-azerbejdżańskim, zawsze opowiadał mi, że Gruzini zawdzięczają Polakom bardzo wiele i wynalazków, i zdobyczy w dziedzinie techniki, kolejnictwa, a nawet w ochronie środowiska. W tym miasteczku jest rodzina Wielengórskich, Barskich, Cybulskich, począwszy od insurekcji kościuszkowskiej, poprzez wszystkie nasze zrywy narodowe, do miejscowego garnizonu wojsk rosyjskich. Byli wysyłani polscy powstańcy. Wielu z nich tutaj pozostało. O sukcesach Polaków w Rosji i Gruzji można byłoby opowiadać godzinami. Wspomnę tylko, że do agresji rosyjskiej na Ukrainę w rosyjskim kinie występowało i zyskiwało ogromną popularność wielu polskich aktorów, a polscy piłkarze grający w rosyjskich klubach zawsze byli oklaskiwani przez kibiców. O tym, jak obecnie wygląda sytuacja Polaków w Rosji i Gruzji, w relacji Macieja Jastrzębskiego. 16 minut po 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia trzy minuty po 14:00, świat do trzeciej, Wojtek Mazolewski i Bela Komoszyńska i utwór Nagi. Teraz zmieniamy w programie długość i szerokość geograficzną o małej grupce Polaków, która jest obecnie w miejscu nazywanym obecnie w piekłem na ziemi. Chodzi o Polaków w strefie Gazy. Wczoraj miała rozpocząć się ich ewakuacja. Jest z nami Wojciech Cegielski, który orientuje się w sytuacji i opowie Państwu, co wiemy o ewakuacji. Dzień dobry. Co wiemy o ewakuacji? Tak naprawdę wiemy bardzo niewiele. Przypuszczamy, że ona trwa. I to tak naprawdę wszystko, co możemy powiedzieć. Dlaczego akurat tak? Ano dlatego, że to jest operacja, która jest bardzo skomplikowana. Strefa Gazy jest zamknięta i odcięta od świata. Jedno, jedyne przejście z Egiptem w Rafa, to jest w miejscowości Rafa, to jest przejście, które służy właśnie do tego, żeby ewakuować obcokrajowców albo Palestyńczyków, którzy mają drugi paszport, o czym za chwilę. I to właśnie przez to przejście bardzo niewielkie grupy ludzi są wypuszczane, jeśli są oczywiście na listach do ewakuacji. Zarządzają tym Izraelczycy, Egipcjanie, zarządza tym Hamas również, więc no, trudno jest rzeczywiście momentami się dogadać i dyplomaci z wielu krajów robią wszystko, żeby ich rodacy na tych listach się znaleźli. Ja rozmawiałem kilka dni temu z Polakami, którzy mieszkają w Gazie. Kiedy przyszła informacja o ewakuacji, również pisałem do nich, gdzie są, jak się czują, co się z nimi dzieje. Na razie, ponieważ internet w Gazie jest bardzo mocno ograniczony, limitowany, na razie nie dostałem informacji zwrotnej od żadnego z nich, co może oznaczać, że albo siedzą na południu Gazy, albo jadą w kierunku przejścia w Rafa, albo już tam są. Tyle tylko, że nie mają internetu, ani nie mają zasięgu telefonicznego również, bo to też jest istotne. Więc nie wiemy dokładnie, co się z nimi dzieje, ale według zapowiedzi polskich władz, a dokładniej polskiego wojska, samoloty wojskowe mają polecieć do Egiptu i stamtąd, jak już tylko ta grupa 29 Polaków przejdzie przez Rafa, przez to właśnie przejście graniczne, to w Egipcie podejmą ich najpierw izraelskie i egipskie służby, a potem polscy żołnierze, którzy wojskowymi samolotami przywiozą ich do kraju. Kilka dni temu, tak jak mówiłem, rozmawiałem z Polakami, którzy są lub byli w Gazie, tego wciąż nie wiemy, o to, co mówili mi o sytuacji, która tam panuje. Izraelskie wojsko usiłuje nas artylerią. Artylerią, żeby zabić jak najwięcej cywilów, jak najwięcej dzieci i kobiet. Poza tym bombardują nasze szkoły, kościoły, szpitale, domy, uniwersytety. Teraz ja rozmawiam z panem i bombardują przez samoloty, najnowocześniejsze samoloty myśliwi, F-35, F-16. Ja jestem doktor nauki prawnych. Wie pan, żadnych zasad prawa humanitarnego międzynarodowego nie istnieje tutaj. Nie mamy dostępu do wody, do pitnej wody nie mamy, do prądu. Sieć komórkowa jest bardzo słaba. Tak wygląda zatem sytuacja w strefie Gazy, a o tym omówili mi Osama Abu Zebida, doktor nauk technicznych na Politechnice Łódzkiej, i Tarek Abu Sayed, doktor nauk prawnych. Ta grupa jest niewielka, o tym już wspominałem, to jest 29 osób, a wiemy, skąd w ogóle wzięli się Polacy w strefie Gazy? Tak naprawdę w tej grupie większość to są Palestyńczycy, tyle że z polskimi paszportami. Czyli Palestyńczycy, za których wyszły Polki na przykład, i stąd polski paszport z racji właśnie małżeństwa z obywatelem, czy też obywatelką Polski w tym wypadku. Wiemy o dwóch Polkach, które wyszły za Palestyńczyków i przyjechały z nimi do Gazy, bo tu trzeba powiedzieć wyraźnie, że te 29 osób to być może są wszyscy, być może nie. Ja pamiętam kilka takich sytuacji w różnych krajach muzułmańskich, a Gaza jest miejscem bardzo mocno religijnym i bardzo mocno zislamizowanym, że część Polek w ogóle, pamiętam taką sytuację jeszcze w Iraku kilkanaście lat temu, część Polek, która wyszła za Arabów, w ogóle nie ujawniała się, że jest Polkami. Tu bardziej chodziło o kwestie religii, kwestie chrześcijaństwo kontra islam, więc nie mamy pewności, że te 29 osób to są wszyscy Polacy, wszystkie Polki. To są na pewno osoby, które się zgłosiły do ewakuacji. Prawdopodobnie, jeśli ktokolwiek jeszcze jest, to jest niewiele osób, ale właśnie to są co najmniej dwie Polki, które wyszły za Palestyńczyków i mają arabskie nazwiska po mężach, a reszta to właśnie ich mężowie, czyli Palestyńczycy, którzy dostali polski paszport, tak jak dwójka bohaterów tego materiału, który słyszeliśmy przed chwilą. No i rodziny z dziećmi. Rodziny arabskie, mieszane arabsko-polskie są liczne, w związku z czym na tych listach wyjazdowych to też widać, na tych listach, których oczywiście nie możemy pokazać, bo są one tajne, one krążą po internecie, niestety, no ale tam widać wyraźnie, że choćby po datach urodzenia, że znaczna część spośród tych 29 osób to są dzieci, małe dzieci, nastolatkowie, są rodzice i jest na przykład czwórka, piątka dzieci. I to są rodziny, które kursują między Polską a Gazą. Tak jak słyszeliśmy, na przykład dwóch naszych bohaterów, to są Palestyńczycy, którzy są w Gazie, ale pracują też na polskich uczelniach. W związku z tym te rodziny przed wojną jeszcze krążyły między Polską a Gazą. Pewnie, jak się domyślam, te Polki poznały Palestyńczyków tutaj w Polsce i tam z nimi wyjechały. I stąd w ogóle ta bardzo skromna obecność Polaków w Gazie. Strefa Gazy generalnie jest takim miejscem niedostępnym. Tobie udało się tam wjechać kilka razy. Jak wygląda to miejsce? To jest bardzo specyficzne miejsce, bo to jest enklawa odcięta od świata. Tam jeszcze przed wojną przejścia graniczne były otwierane bardzo rzadko albo tylko dla osób z konkretnymi pozwoleniami, na przykład do pracy na terenie Izraela albo na leczenie. Te osoby mogły wyjeżdżać. Zagranicznych obywateli się raczej nie wpuszczało, z wyjątkiem właśnie dziennikarzy, to mój przypadek, i z wyjątkiem osób pracujących w organizacjach pomocowych. Stąd też tych zagranicznych obywateli w Gazie było trochę, bo właśnie Oxfam, Lekarze Bez Granic, inne organizacje miały tam swoich przedstawicieli. No i to jest miejsce bardzo biedne. Tam na obszarze 300 kilku kilometrów kwadratowych mieszka ponad 2 300 000 osób. W tej chwili ta demografia się kompletnie zaburzyła przez to, co się dzieje w czasie wojny, no ale to jest najgęściej zaludniony obszar świata. W bezrobocie sięgało około 50%. Oczywiście te dane są już jakby nieaktualne, no bo jest wojna i trudno, żeby ktokolwiek, gdziekolwiek pracował. No chyba, że mówimy o instytucjach, które jakby pomagają przetrwać Palestyńczykom, szpitale choćby, czy też urzędy, które choćby pilnują dostaw prądu, jeśli takie w ogóle są, czy też rozwożenia wody beczkowozami. O, może tak. W każdym razie to jest miejsce, które jest bardzo biedne. Miejsce, gdzie w sklepach większość towarów jest przeszmuglowana z Egiptu podziemnymi tunelami, gdzie ludzie często siedzą w domach bez prądu. Ten prąd przed wojną był bardzo limitowany. 2, 3, 4 godziny dziennie. Kiedy jest lato i kiedy jest upał, to ludziom na przykład psuje się jedzenie w lodówkach, bo nie ma prądu. W związku z tym no nie można przy 50-stopniowym upale w żaden sposób przetrzymać na dłuższy czas jedzenia. Gdzie woda jest bardzo zanieczyszczona. Jeśli jest woda, która nadaje się do picia, to jest ona bardzo limitowana, a w dużej części na przykład, jeśli są takie momenty, a jest ich często, że nie pracuje oczyszczalnia ścieków, to ta woda w kranach jest taka lepka, bo ona po prostu jest wodą z morza, nieprzefiltrowaną wręcz. I miejsce, w którym o którym mieszkańcy mówią, że jest największym więzieniem na wolnym powietrzu, ponieważ mało osób może w ogóle wyjechać z Gazy. Nawet jeśli jakiś młody Palestyńczyk na przykład dostanie prestiżowe stypendium w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, a takie osoby się zdarzają, to zdarzają się takie sytuacje, kiedy ta osoba, mimo że ma wszystkie niezbędne dokumenty z uczelni o stypendium, powiedzmy 2-3-letnim, to nie może wyjechać, bo nie ma na przykład pozwolenia od izraelskich władz. Wojciech Cygielski opowiadał o tej dramatycznej sytuacji w strefie Gazy, która obecnie nazywana jest piekłem na ziemi. Tam przebywa mała grupa Polaków. Mamy nadzieję, że uda się ewakuować bezpiecznie tę grupę. Dziękuję za korespondencję. Dziękuję. I do usłyszenia. Teraz 32 minuty po 14:00, przed nami Manam, a za chwilę będziemy kontynuować te wątki, które mamy jeszcze przygotowane, a między innymi temat naukowy się pojawi. Dzisiaj Święto Niepodległości i dzisiaj też z różnej perspektywy opowiadamy o życiu Polaków i w Polsce, i za granicą, ale też o polskiej kreatywności. To jest Manam w Trójce. Kocham cię, kochanie moje. W świecie nauki my, Polacy, mamy wiele zasług, ale na uwagę zasługuje pewien polski startup, który podjął się problemu odzysku poliestru z ubrań. Szczegóły w rozmowie Moniki Suszek z gościem. A w audycji Świat do trzeciej teraz krytyczne spojrzenie na świat szybkiej mody, też wielkiego problemu, nadwyżki tekstyliów. Czy państwo w ogóle wiedzą, że rocznie na świecie produkuje się 62 miliony ton odzieży, a w 2030 roku szacuje się, że będzie to już 102 miliony ton. Co piąta rzecz nigdy się nie sprzedaje, a tylko 1% podlega recyklingowi. A cała reszta? No właśnie, cała reszta to zaśmieca ten świat. Ale jest też i dobra wiadomość, bo są i tacy, dla których nie są obojętne kwestie równowagi między biznesem a naturą. I mamy się czym pochwalić, bo właśnie Polacy opracowali pierwszą na świecie taką precyzyjną metodę recyklingu ubrań poliestrowych. W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk grupa naukowców ze startupu Use Waste stworzyła technikę odzysku surowców. I z nami jest pan Adam Hańderek ze startupu Use Waste. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No i teraz takie pytanie. Trafia do państwa bluzka z poliestru i co dalej się z nią dzieje? Trafia do nas bluzka z poliestru i my próbujemy tą bluzkę przetworzyć ponownie na surowce do produkcji poliestru. Tkanina, odzież, bluzka jest zwykle kolorowa. I to właśnie jest ten problem. I my z tej bluzki wytwarzamy ponownie surowce do produkcji poliestru. Trzeba było pomyśleć nad tym, jak przetworzyć tą bluzkę poliestrową ponownie na surowce wyjściowe, czyli użyję tutaj chemicznych nazw, kwas tereftalowy i glikol. To są te surowce wyjściowe, które produkujemy z ropy naftowej. I to nam się udało. I potrafimy wypłukać nawet z mieszanych tkanin, takich, w których jest i ten poliester rzeczony, i różne dodatki w postaci bawełny, w postaci elastanu, w postaci akrylu, które nadają tej tkaninie trochę inny formę, inaczej na nas oddziaływuje, wzmacnia i tak dalej. Ten poliester jest ważny, z niego się wytwarza chyba około 80% tekstyliów w tej chwili na świecie. To jest znaczący składnik większości ubrań. A co jest najtrudniejszego? Bo mamy tę naszą bluzkę, o której już wspomnieliśmy. Tam jest wiele elementów. Są guziki przecież, są też nici, które łączą guziki z tkaniną. To wszystko też trzeba odseparować. No właśnie. To było nasze zadanie i to był nasz podstawowy problem do rozwiązania. Jak odseparować poliester od tych wszystkich dodatków. Dobraliśmy odpowiednią kompozycję substancji chemicznych, które wybiórczo rozkładają tylko poliester, nie naruszając struktury pozostałych substancji, na przykład bawełny, elastanu, guzików i tak dalej. W związku z tym, wrzucając taką bluzkę do naszego reaktora, najpierw musimy ją odbarwić. I tutaj też długo pracowaliśmy nad tym, żeby znaleźć odpowiednie substancje, które wypłuczą z tego poliestru, z tej tkaniny, wypłuczą barwniki. Drugim krokiem jest wypłukanie właśnie tych składników surowców, bo rozkładamy ten poliester, rozkładamy go na podstawowe surowce, czyli ten kwas tereftalowy i glikol, o którym już wspominałem. I później potrafimy to wyseparować z całej tej mieszaniny. Te włókna, które nie uległy rozkładowi, zostają nam na sicie, powiedzmy. I będziemy pracować nad tym, żeby dalej wykorzystywać te pozostałości. Natomiast jeżeli chodzi o sam poliester, to wytwarzamy z niego ten kwas tereftalowy i glikol w takiej czystości, że możemy wyprodukować z niego ponownie tak zwany monofilament, czyli taką cieniuteńką niteczkę, która jest cieńsza od włosa, uprząść z tego włókno i ponownie utkać z niego tkaninę i wybarwić ją. Nic się nie marnuje. I taką nić już mamy wyprodukowaną, taki monofilament już mamy wyprodukowany we współpracy z Instytutem Łukasiewicza. Bardzo dobrze to wszystko rokuje i mamy nadzieję, że w przyszłym roku przy współpracy z LPP, jedną z największych polskich firm odzieżowych. Jak długo trwa taki proces odzyskiwania tych elementów, na przykład na takiej jednej bluzce? Wszystkie procesy, które w tym zachodzą, trwają w sumie około 3 godzin. Czyli od momentu wzięcia do ręki tej bluzki do momentu, kiedy mamy kwas tereftalowy, glikol i pozostałe włókna, czy pozostałe materiały, jakie brały udział w budowie tej bluzki, około 3 godzin cały proces trwa. I na koniec się zapytam, państwa cel to był jaki, żeby właśnie stworzyć taką technologię, taki proces? Ja osobiście jestem człowiekiem, który uważa, że nic nie powinno się marnować. Mam wykształcenie, powiedzmy, biologiczne, a w związku z tym bardzo dobrze rozumiem naturę i obserwuję tą naturę i wiem, że w naturze nie ma odpadów, nic się nie marnuje. Wszystko natura przerabia i wykorzystuje do całego swojego cyklu życiowego. I chciałbym, żebyśmy jako ludzie odpady, które generujemy, chcieli, wykorzystywali podobnie jak natura. Nie ma odpadów. Są tylko surowce wtórne dla nas. I niech to będzie też i dla nas lekcja, jak właśnie i ten świat funkcjonuje i to, co my generujemy poprzez nasze zakupy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Adam Hańderek ze startupu Use Waste. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Rozmawiała Monika Suszek, niezwykła metoda i też niezwykły przykład pomysłowości, który może sprawić, że niektóre przedmioty będą żyły wiecznie. Hej, ja przed tobą się rozbieram. Zrzucam zmięte, brudne myśli i przed tobą umieram. Czulenia. Hej, ja przed tobą się rozklejam. Wcieraj ciepłe, lepkie wspomnienia. Tylko w tobie nadzieja. Za 13 minut 15 przed nami jeszcze jedno spotkanie, jeszcze jedna rozmowa na linii Sebastian Kawa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czyli lekarz, żeglarz, a przede wszystkim pilot szybowcowy i to jeden z najwybitniejszych w historii szybownictwa. Bardzo miło, że znalazł pan dla nas czas. Mnóstwo wyróżnień, mnóstwo medali. Czy jest któryś z tych medali jest dla pana najważniejszy? Zawsze najważniejsze są te, które będą dopiero w przyszłości. Tak, ale mamy tutaj na koncie 17 złotych, 3 srebrne, 3 brązowe medale, Mistrzostwa Świata, 9 złotych Mistrzostw Europy i Mistrz Świata w konkurencjach szybowcowych. Trochę się tego zebrało. No, ja to liczę sumarycznie około 36 medali Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. To znaczy, dla mnie najcenniejszym wydarzeniem, czy może taką serią, którą udało mi się zdobyć, to były serie pierwszych Mistrzostw Świata Grand Prix. To były bardzo trudne zawody dla mnie. To były zawody, które najpierw były w Saint-Aubin we Francji, w Alpach francuskich. Myśmy byli zawsze troszeczkę na przegranej pozycji, bo w te Alpy było ciężko jeździć wtedy. To pamiętajmy, że ja zacząłem latać, jak byliśmy jeszcze za żelazną kurtyną, można powiedzieć. Później były to zawody w Nowej Zelandii, które też wygrałem. I trzecie Mistrzostwa Świata, które były w tej serii, to były zawody w Chile. Też w bardzo wysokich górach, bardzo trudne zawody i też wygrałem. Także 3 pierwsze Mistrzostwa Świata Grand Prix udało mi się wygrać. No a teraz liczę na to, że kiedyś pojadę na zawody na nowym polskim szybowcu. I tutaj jest właśnie taki największy mój plan, żeby wreszcie wrócić do tego, co było kiedyś, kiedy w latach 70., 80. mieliśmy najlepsze mistrzowskie szybowce na świecie i żeby takim szybowcem pojechać na mistrzostwa znowu. Trzymamy kciuki oczywiście za to, żeby się udało. Patrząc na historię lotnictwa, wiele tam polskich nazwisk, takich właściwie pionierów, którzy nie tylko konstruowali maszyny, ale również pokonywali wszelkie trudności, między innymi... No, wracamy bardzo, bardzo, bardzo głęboko wstecz, wracamy. Tak, tak, tak, więc faktycznie ta historia lotnictwa no, jest się czym chwalić w przypadku Polski. No, dzisiaj jest też święto, więc dlatego też uderzamy w takie wysokie patriotyczne tony, ale myślę, że warto. U pana z kolei jest też ważny wątek rodzinny w tej całej historii, bo podobno kontynuuje pan historię i pasję ojca. Tak, no mój tata niestety był jeszcze w takim etapie Polski, gdzie nie było możliwości takich jeżdżenia na zawody. Nie było tak łatwo, żeby się poświęcić swojej pasji lotniczej. Także tutaj praca zawodowa i te trudności, które były w PRL-u, przeważyły i on w zasadzie skończył na mistrzostwach czy na krajowych zawodach szybowcowych. Natomiast bardzo mocno mnie pomagał i tak naprawdę był moim pierwszym trenerem, który mnie tutaj przeprowadził przez ścieżki po górach, po Beskidach. No i to było dla mnie bardzo ważne. Naprawdę to ten początek dla ludzi, którzy no, mają naprawdę talent, jest w tej chwili też utrudniony. Jest mało możliwości spotkania się z jakimś pilotem, który jest naprawdę na wysokim poziomie. No i szkoda. No ja miałem taką szansę i to zaprocentowało bardzo szybko. No ale jeszcze jedna rzecz. Tutaj byłem już zawodnikiem, kiedy zacząłem latać na szybowcach, bo ja właśnie startowałem na żaglówkach, pływałem na 420, na kadecie, najpierw jeszcze na optymiście. No i byliśmy tutaj z Grzesiem Gałuszką, z takim drugim zawodnikiem z Bielska-Białej, no na bardzo wysokim poziomie. W zasadzie ścigaliśmy się wygraną za każdym razem, gdzie pojechaliśmy na zawody. No i to był taki moment, kiedy się przesiadłem na szybowce, także tu się spotło dosyć dużo takich dodatnich sprzężeń, które pozwoliły, że od samego początku były duże sukcesy. Szybownictwo, przynajmniej tak sobie wyobrażam, raz miałem przyjemność lotu szybowcem, to coś niezwykłego. Chyba najbliższe, co jeżeli patrzymy sobie na świat na przykład zwierząt, ptaków, prawda, to szybowce są bardzo blisko tego wszystkiego, bo tutaj nie ma silnika i właściwie to jest takie żeglowanie w powietrzu, trochę przeczące zasadom fizyki, chociaż z drugiej strony przecież to jest czysta fizyka, prawda? Dokładnie. To znaczy się, to jest bardzo ludzkie, to nie jest takie zwierzęce, nie możemy tak powiedzieć, bo za każdym razem teraz, gdzie się wybieram na przykład w Tatry, czy gdzieś tutaj latać, to najczęściej latam dwuosobowym szybowcem, no ludzie są zwierzętami zdatnymi i największe przyjemności mi sprawia to, że jeżeli mogę właśnie tam polecieć w te trudne miejsca z jakimś młodym pilotem albo z kolegą z klubu, czy zupełnie z jakimś turystą i to są piękne przeżycia. Natomiast dla mnie wyzwaniami są właśnie starty w zawodach szybowcowych. No i do takich zawodów się też przygotowujemy, bo 20 listopada wylatuję do Australii na kolejne Mistrzostwa Świata. Jeżeli myślimy o zawodach szybowcowych, to proszę, bo mamy kilkadziesiąt sekund dosłownie, proszę powiedzieć tak w skrócie, jak to wygląda. Wykorzystując prądy powietrzne, czyli to, że powietrze rusza się też w pionie, to znaczy unosić może szybowiec, no mamy pokonać jak najszybciej trasę. To już tyle można czyli w skrócie powiedzieć. Liczy się prędkość, ale czy precyzja również? Precyzja nie, to nie są te zawody. To znaczy się na pewno precyzja w sterowaniu jest bardzo potrzebna, jak wszędzie. To znaczy my mamy zawody przez tydzień, przynajmniej czasami dwa tygodnie, jeżeli to są duże zawody. Codziennie według pogody, prognozy wyznaczane są pewne trasy, które wydaje się temu, który wykłada te trasy, są możliwe do pokonania. No i to najszybciej zrobi, kto najlepiej wykorzysta warunki, które są w powietrzu, kto najlepiej rozezna to powietrze, gdzie ono się najbardziej unosi, a gdzie najmniej straci wysokości, no to najczęściej ten po drodze nazbiera najwięcej energii, będzie leciał najszybciej i wygra taką konkurencję. No i to się sumuje na koniec zawodów i ten, który najwięcej punktów zdobył, ten wygrywa zawody. To w takim razie trzymamy kciuki za kolejne sukcesy, oczywiście za też spełnienie tego marzenia związanego z lotem na kolejnej polskiej konstrukcji. No i tyle samo startów, co lądowań. Moim marzeniem jest to, żebyśmy mogli pomimo problemów, które są teraz na świecie, żeby się jak najszybciej te problemy skończyły i żebyśmy mogli pojechać na jakąś wyprawę ciekawą, na przykład na K2. Sebastian Kawa był gościem Trójki, jeden z najwybitniejszych pilotów w historii szybownictwa. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. No i też powoli kończymy program, bo za 5 minut 15, o 15 serwis Trójki, a potem w Antrakcie. A za program dziękuję Monika Suszek, która przygotowała audycję, Elżbieta Malinowska, a także Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie. Radosław Nałęcz przy mikrofonie. Życzymy Państwu udanego Dnia Niepodległości. Czy mogę dziś zatańczyć jeszcze lepiej? Czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę, odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz, odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę, grunt spod stóp wyślizga się. Bije tylko na raz. Nie umiałam lepiej, choć chciałam, dałam co miałam. Teraz wiem, dałabym więcej. To mój mały koniec świata. Próbuję mniej czuć, ale czuć.